Vår neste gjest I studio I dag en imitator. Velkommen hit til studio, Svein Sugge. Takk. Og hva det de kan imitere? Jo, jeg kan imitere blant annet en båndopptager. En båndopptager? Det var jo originalt. Ja. Ja. Kan vi få noe eksempel på det? Ja, jeg skal forsøke. Vår neste gjest I studio I dag en imitator. Velkommen hit til studio, Svein Sugge. Takk. Og hva det de kan imitere? Jo, jeg kan imitere blant annet en båndopptager. En båndopptager? Det var jo originalt. Ja. Kan vi få noe eksempel på det? Ja, jeg skal forsøke. Vår neste gjest I studio I dag en imitator. Og så videre, og så videre. Ja, det må jeg si, Sugge. Dette var fantastisk. Kan de imitere noe annet også? Ja, jeg kan jo noen andre enn... Ja, jeg kan for eksempel... Ja, men det redd vi får komme tilbake til en annen gang, Sugge. Takk for at de kom.